To program z Trzeciopolskiego Radia. Wtorek, 13 czerwca, minęła 13. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Donald Trump przyjedzie do Warszawy, gdzie przeniesiono szczyt Trójmorza, potwierdza prezydent. Przed krakowskim sądem zapadł wyrok w procesie o handel kobietami. Masowe zatrucie w obozie dla uciekinierów z ogarniętego walkami irackiego Mosulu. Nie we Wrocławiu, a w Warszawie odbędzie się szczyt Trójmorza. Na spotkanie do Polski ma przyjechać prezydent Donald Trump. Zmianę miejsca szczytu potwierdził prezydent Andrzej Duda. Pierwotny plan był taki, że szczyt będzie się odbywał we Wrocławiu, ale z uwagi na to, że okoliczności się zmieniły, jesteśmy zmuszeni przenieść ten szczyt do Warszawy, gdzie spodziewamy się niezwykle dla nas ważnego gościa. Gościem szczytu Trójmorza będzie pan prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Prezydent poinformował o tym po rozmowach z chorwacką prezydent w Zagrzebiu. Jest wyrok w sprawie gangu sutenerów. Krakowski sąd skazał kierującego grupą na 6,5 roku więzienia. Na ławie oskarżonych zasiadło 15 osób. Między 2004 a 2006 rokiem skazani wysłali ponad 100 kobiet do Włoch oraz Grecji i tam zmuszali do prostytucji. Proces od 2011 roku toczył się za zamkniętymi drzwiami. Kobiety były kuszone ofertami normalnej pracy. Dopiero poza granicami Polski dowiadywały się, że będą musiały pracować jako prostytutki. 15 oskarżonych usłyszało wyroki od roku do kilku lat więzienia. Sąd na najsurowszą karę 6,5 roku więzienia skazał Konrada M., którego prokuratura oskarża o kierowanie grupą przestępczą. Jak podawały media, Konrad M. to muzyk, lider kotkapeli uczestniczącej w manifestacjach Komitetu Obrony Demokracji. Uzasadnienie wyroku było niejawne, podobnie jak cały proces. Wyroki są nieprawomocne. Kodeks karny i kodeks postępowania karnego pozwalają nam na niezgodzenie się z tym wyrokiem i odwoływanie się do sądu wyższej instancji. Mówił obrońca jednej z oskarżonych Bartłomiej Czech-Koziński. Kobiety z Polski były kuszone dobrze płatnymi ofertami pracy hostes reklamujących alkohole w nocnych klubach. Dopiero po dotarciu na własny koszt do Włoch i Grecji dowiadywały się, że będą pracować w domach publicznych. Kobiety nie znały języka, nie miały pieniędzy, zalegalizowanego pobytu ani pozwolenia na pracę. Według ustaleń prokuratury członkowie grupy za pracę jednej kobiety otrzymywali dziennie 10 euro. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Trzy ciała znalezione wczoraj na tzw. łączce na warszawskich Powązkach Wojskowych zostaną przewiezione na badania. Zwłoki odnaleźli badacze Instytutu Pamięci Narodowej. Kierujący pracami wiceprezes IPN-u profesor Krzysztof Szwagrzyk nie ma wątpliwości, że należą one do ofiar komunistycznego terroru więźniów katowni przy ulicy Rakowieckiej. Z całą pewnością przełom lat 40. i 50. typowałbym bardziej początek lat 50. Ślad w przypadku jednego człowieka na potylicy po katyńskim metodzie uśmiercania wskazuje jednoznacznie, że mamy tutaj do czynienia ze szczątkami osób zamordowanych w więzieniu przy Rakowieckiej w tamtym okresie. W trakcie trwających niemal 2 miesiące prac ujawniono także szereg przedmiotów osobistych. Jeżeli mamy do czynienia z pewnymi wizerunkami na medalikach, jeżeli mamy charakterystyczne kształty i kolorystykę okularów, staramy się oczywiście dopasować je do pewnych konkretnych osób. Są to rutynowe dla nas czynności, a w tym etapie, przy tym zniszczeniu szczątków ludzkich, jest to szczególnie ważne. Prace na łączce potrwają do końca czerwca. Zatrucie żywnością w obozie dla uchodźców koło Mosulu w północnym Iraku zachorowało ponad 750 osób. Około 100 udzielono pomocy lekarskiej, zmarli kobieta i dziecko. Władze sanitarne ustalają, co było przyczyną zatrucia. Doszło do niego wieczorem po posiłku, który muzułmanie jedzą po całodniowym poście w czasie Ramadanu. W obozie przebywają ludzie ewakuowani z terenów walk irackich wojsk z dżihadystami z tak zwanego Państwa Islamskiego. Asgardia to pierwszy kosmiczny naród. Już tej jesieni wyśle w kosmos swoją rakietę, aby umieścić na orbicie satelitę i serwer z informacjami. Nie obejmie ich prawo żadnego z państw na kuli ziemskiej. Międzynarodowa grupa naukowców pracujących od ponad roku poinformowała, że Asgardia pozwoli każdemu na umieszczenie w kosmosie za darmo 300 kilobajtów danych. To początek nowego narodu promującego wolność, mówi jeden z założycieli, profesor Ram Yaku. Nie będzie łatwo zrozumieć, czym jest Asgardia, bo powstanie tego narodu jest innowacyjne i łamie tradycje. Ludzie nie są przyzwyczajeni do myślenia o narodzie w kosmosie. Głównym celem Asgardii jest promowanie pokoju w kosmosie i pokojowego zasiedlania kosmosu. Terytorium Asgardii liczącej na razie 190 tysięcy obywateli ma się mieścić na różnych stacjach kosmicznych i będzie to monarchia konstytucyjna.

Nadal nie wychodzę z szoku. Ja tak mam. Potem byłem poćwiczyć, potem przyjechałem do radia. A ja na przykład prowadzę normalny tryb życia. Możemy zaczynać powtórkę? No i szok trochę trwa. A w dzisiejszej powtórce z rozrywki omówimy sylwetki dwóch ważnych bohaterów literackich. O Kasanowie opowie Kabaret Potem i zaśpiewa Ludwik Sempoliński. Natomiast w piosence ze słowami Jaromira Nochawicy, którą wykonają Grażyna Kulawik i Wolna Grupa Bukowina, odnajdziemy pewne nawiązania, bardzo to zresztą ciekawa teoria, wskazujące, że słynny piętaszek z opowieści o Robinsonie Crusoe może mieć z Kasanową wiele wspólnego. To może nawet pseudonim artystyczny jednego albo drugiego. Tylko nie wiadomo, czy przed Bezludną Wyspą, czy po. Ale to temat na inną audycję. A Kasanowa, skoro już tak pięknie połączył się z piętaszkiem, to jeszcze taką nową wersję Robinsona Crusoe przedstawią z kabaretu Dudek Jan Kobuszewski i Edward Dziewoński. A to, co Państwo słyszą w zapowiedzi, w tle, to jest zapowiedź dzisiejszego powtorku z rozrywki. Parę minut po godzinie 23:00 gościem redaktora Artura Andrusa będzie Jan Młynarski z warszawskiego Komba Tanecznego. Będzie opowiadał m.in. o nowej płycie zespołu zatytułowanej Dancing Salon Ulica. O ile się orientuję, bardzo wyjątkowy instrument też się tam pojawi. To proszę teraz słuchać tej zapowiedzi i dzisiaj parę minut po 23:00, a ja dziękuję. Z obcego kraju wprost do raju wiodą bramy. Jak wypić to z Rumunką w Bukareszcie? Ja byłem tam, więc przykład ze mnie bierzcie. Bo te Rumunki kochają trunki, jak mocne wino, tak smakują nam. Z Rumunką w Bukareszcie. Ja byłem tam, więc przykład ze mnie bierzcie. Ach, te Rumunki kochają trunki, jak mocne wino, tak smakują nam. Są na świecie niewątpliwie mężczyźni przystojni, eleganccy, inteligentni, silni, krótko mówiąc fajni. Niektórzy są tak fajni, że aż sami w to uwierzyli. Czytam. Pan mówi do mnie? Wiedziałem. Wiedziałem. Co? Że będzie podryw z pani strony. O matko, nie! No. Już ja wiem. I co? Co się pani tak wpatruje? Ależ nie! Dobra. Chyba wiem, jaki jestem bystry. Pani mnie podrywa. Co? Ale udaję. Czuję panią na ramieniu. Proszę zejść. Proszę się mną nie zachłystywać. Ale ja się nie zachłystuję. Jak nie, jak tak? Tylko zerknęłam. No. Ja mam już dość tych babskich zalotów. Wchodzę do restauracji, wszystkie tak. Gały. Wchodzę do sklepu, piski. Jak na Beatlesach. Aha. Widzę. Już się podobam. Już. Ja niczego od pana nie chcę. Jeno tych oczu moich cudnych. Kretyn. O, końskie zaloty, co? Podstawówka z pani wyłazi. Proszę. Słucham. Ale się pani popisuje. Wszystkie kobiety zupełnie bez powodu i bez polotu ciągle się dla mnie popisują. Proszę mnie nie podszczypywać w myślach, ja wszystko czuję. Co pan sobie wyobraża? Ja? Ale pani bezwstydna. Proszę pana, dla jasności coś panu powiem. Po pierwsze, pan mi się w ogóle nie podoba. Po drugie, pan wcale nie jest przystojny. Jedyne, co pan jest, to wsiur. Przepraszam, co takiego? Wsiur. Niedobra dla Lulusia. Obrażam się, zrywam z panią. No nie mogę patrzeć na tą rozpacz. Wróciłem. Uczka się cieszą. Żegnam pana. Do nigdy. Uff, ledwo się wybroniłem. Czy w Biarritz, czy w Ostendzie, w Nicei, czy na Lido. Kobiety, że tak powiem, stadami za mną idą. A kiedy włożę na się mój kostium kąpielowy, to jakby na komendę po prostu tracą głowy. Wystarczy bym na plażę wszedł, zaraz namiętny słychać szep. Patrzcie, patrzcie, to jest istnika salowa. Co za poza, co za fason, co za szyk. Ach, ta gracja, ta karnacja, ta budowa. Tak się nosić nie potrafi dzisiaj nikt. I wszystkie daję słowo, chcą ze mną choćby we śnie przeżywać to i owo, duchowo i cieleśnie. Wszędzie prawie, gdzie się zjawię, uwielbienia słyszę ton. Kasanowa, Kasanowa, Kasanowa, to on. Raz w zamku mnie przyjęła markiza czy kontesa. I w chwili, kiedym w Słowicz kontesi ust się wessał, padł nagle mąż zazdrosny, a za nim cała czelać. I chciał mnie, sam już nie wiem, posiekać czy rozstrzelać. Chwilę oceniał postać mą i rzekł z uznaniem: o, pardon! Patrzcie, patrzcie, wszak to istny Kasanowa. Co za poza, co za fason, co za szyk. Ach, ta gracja, ta karnacja, ta budowa. W każdym calu to prawdziwy majstersztyk. Dlatego daję słowo, nie dziwię się kontesie, że jakieś to i owo jej właśnie z panem chce się. Nie każdemu bywa dane mieć te dane, co ma pan. Kasanowa, Kasanowa, Kasa, my compliment. W tych sprawach z kobietami, że cłożna jestem pionier. Ach, ileż to liścików, bukietów czy bombonier. Lecz wszystko to po latach w pamięci gdzieś się zatrze. Najwyżej ktoś mnie znajdzie w albumie lub w teatrze. I jakaś babcia jak przez mgle przypomni pokazując mnie. Patrzcie, patrzcie, to był istny Kasanowa. Co za poza, co za fason, co za szyk. Ach, ta gracja, ta karnacja, ta budowa. Tak się nosić nie potrafi dzisiaj nikt. Kobiety, dajcie słowo, z nim chciały choćby we śnie przeżywać to i owo, duchowo i cieleśnie. Każda z dam przed sam na sam z nim odczuwała slot i strach. Kasanowa, Kasanowa, Kasanowa! Krzesełko, kochani, siadajcie, bo sprawa, muszę wam powiedzieć, jest ważna. Widzicie, naszemu pismu szalenie zależy na nowym czytelniku. Siadajcie, proszę. Rozumiecie, chcielibyśmy drukować w odcinku po... No dajcie, że spokój, no. Chcielibyśmy, rozumiecie, w odcinku drukować powieść, ale widzicie... Coś takiego, no... Fascynującego, takiego świeżego. O, o, o, słuchajcie, co byście powiedzieli, żeby to był nasz nowy, ludowy Robinson Crusoe. O, Robinson Crusoe, to by się dało zrobić ewentualnie. Ale niezwyczajnie. Nasz. Ludowy, mówicie, no. No, na przykład nasz młody, ludowy, chłopiec okrętowy, marzy o dalekich zamorskich podróżach. W rezultacie ratuje się z katastrofy naszego ludowego statku rybackiego. Fala wyrzuca go na bezludną wyspę i jest sam. Dookoła dzika przyroda, wszelkie niebezpieczeństwa. Po kilku latach inny nasz ludowy statek rybacki odnajduje chłopca na tej ludowej, bezludnej wyspie. W doskonałej formie wybudował domek, założył ogródek, zaprowadził hodowlę, uświadomił piętaszka. Co do roli kolonializmu? Brawo! Brawo, słuchajcie! Z tą hodowlą świetne, widzicie, nowoczesne, śmiałe, bez szablonu, he, he, brawo, brawo. Tylko widzicie, nie bardzo ja rozumiem, jaka jest zasadnicza, widzicie, myśl utworu, że... Że walka, walka. W tym wypadku walka z przyrodą, że chłopak w naszych warunkach wychowany łatwiej daje sobie radę. No tak, tak, tak, tak. Tylko gdzie wy tu macie elementy naszego życia, że... Sam chłopak. Nie no, sami mówicie, że sam chłopak jest oderwany od mas, zupełnie niezorganizowany. Nie, zawsze możemy zaznaczyć, że jest zorganizowany, że korespondent sztandaru, ZMS-owie, jest to między wierszami tam... Ale jest sam. Tak. Gdzie kierownicza rola organizacji? Ale wyspa jest bezludna. Ano jest, cholera bezludna, no to właśnie. Widzicie, znacie mnie przecie nie od dzisiaj. Nigdy nie wywierałem żadnego tamtego nacisku na przedstawicieli środowisk artystycznych. Nigdy. No to jednak, widzicie, ja bym na waszym miejscu, no, wprowadził element społeczny. Ale wyspa jest bezludna. No jest, no. No to ewentualnie moglibyśmy zaznaczyć, że z tej katastrofy uratował się nie tylko nasz Robinson, ale powiedzmy jeszcze sekretarz koła. No. I na wszelki wypadek dwóch członków zarządu. Nie, nie. Słuchajcie, jedna aktywistka pełniąca funkcję skarbnika. A po co ma pełnić ten? A kto będzie zbierał składki? A od kogo? A od Robinsona. Nie, no składki od Robinsona może zbierać z powodzeniem ten sekretarz. Nie. Korona mu nie spadnie? Nie, tu się właśnie mylicie. Sekretarz nie powinien się rozmieniać na drobne. My z tym walczymy. Tak, tak. To już niech będzie ta skarbniczka. Może to nawet i lepiej będzie, można wydać zamów za sekretarza. Za Robinsona, jak chciałem powiedzieć. Tak. Tak, miłość, zazdrość, te rzeczy. Ale niech ona sobie koniecznie zbiera dali te składki, niech ona je trzyma w ogniotrwałej kasie. Ogniotrwałej kasie. No, może wyrzuca przecie rozmaite rzeczy. Karabin, busole, deski, baryłkę rumu. Rum rzecz jasna skreślicie? Chyba, że kubański. Mogliby tani sprzedawać. Ale koniecznie ta kasa? Tak. Niech może wyrzuca co chce, ja nie krępuję indywidualności artysty. Ale słuchajcie, teraz najważniejsze, masa. Trzeba pokazać masę. Szerokie masy. No ale wyspa jest bezludna. Kto wam powiedział, że bezludna? Istnieje wyspa. Może nawet lepiej, widzicie, półwysep. Widzicie, to zróbmy już lepiej wybrzeże, że istnieje wybrzeże. Jakieś. Wybrzeże! Ma się 500 kilometrów, tak? I na tym wybrzeżu nasi bohaterowie mają szereg interesujących przygód. Praca organizacyjna, aktywistka śmiało demaskuje szereg wrogich objawów, pokazuje ich w tym pomoc, szerokie masy. W ostatnim odcinku można pokazać walne zgromadzenie, efekt wydobyty z niesłusznego zapomnienia. Tak, i na tym walnym zgromadzeniu może wstać nasz Robinson. A wiecie, co ja wam powiem? Że ten Robinson mi jakoś nie siedzi. No to zawsze może między wierszami zaznaczyć. Nie zaznaczajcie, wy go skreślcie. Nikomu niepotrzebna sylwetka pesymisty, samotnika. A na kiedy by to miało być gotowe? A wczoraj. Ludzie czekają na coś nowego, piszcie śmiało, nie krępujcie się niczym. Tylko wiecie co, słuchajcie, tam na początku tej waszej powieści... Tej naszej powieści, tak? Tak, to ma miejsce katastrofa okrętowa. Słuchajcie, po co ludzi niepokoić? No pewnie. Pusty mój dom, tylko w skrzynce śpią listy. Pachnie cynamon na mojej wyspie. Pokój mój tkwi pośród oceanu. Chcę wiadomości śledzić, zgubiłam wątek. Piętaszek mnie odwiedził w miniony piątek. Przyjdź, nie bój się, nie będzie nam źle. Jak Robinson, jak Robinson, jak Robinson. Wszystko notuję ściśle już obrzasku. Znalazłam na mej wyspie ślady w piasku. Samotność jest jak żółty plaży szmat. Ty zatarłeś ślad, nie odchodź piętaszku. W pokoju ciemno, ja przypływu się boję. Zostaniesz ze mną, chociaż ślady twoje zmyję jak fala noc. Otwieram do mi listy spóźnione wieści. Być może o mnie myślisz i także nie śpisz. Przyjdź, czekam cię. Gdzie jesteś? Gdzie? Jak Robinson, jak Robinson, jak Robinson. Jedną myślą, jednym tchem i sercem całym. Dni samotne cynamonem zapachniały. Więc z wiarą, że pomożesz żłobie tętym nożem. Ślad twój w piasku, ach pomóż piętaszku. Zbagnionych rozrywki. Artur Andrus zaprasza dziś na 23 na powtórek z rozrywki. Muzyczna poczta UKF. A do 14 w Trójce już wyłącznie Państwa propozycje. Czekamy na maile i telefony z zamówieniami do Muzycznej Poczty UKF 2027 Trójek lub UKF @polskieradio.pl. Na początek dla Pana Wojciecha, który wczoraj miał bliskie spotkanie z dentystą na otarcie łez Jean-Michel Jarre i Oxygen 4. Oxygen, część czwarta, to był Jean-Michel Jarre. 22:07, pierwszy telefon od Państwa dziś. Ja chciałam zamówić piosenkę zespołu The Eagles, Take It Easy, dla mojej koleżanki Hanusi, która bardzo jest zdenerwowana i Hanuś, wyluzuj. The sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand and take it easy. Grupa The Eagles. Pani Katarzyna w kontekście wydarzeń tu, u nas i na świecie prosi o He Ain't Heavy, He's My Brother grupy The Hollies. The road is long. His welfare is mine.

Muzycznej Poczcie UKF, grupa Genesis. Pani Monika z Lubina pisze: dzień dobry Trójko, bardzo proszę o piosenkę Dog Whistle Chase. Pamiętam, że była kiedyś na liście przebojów Trójki, bardzo wpadła mi w ucho. Dogwizzle prawie na koniec Muzycznej Poczty UKF. Po godzinie 14 w tonacji Trójki dziś Anna Gacek i Wojciech Mann, a my już dziękujemy. Anna Regulska, Halina Wachowicz, Tomasz Żąda. Na zakończenie jeszcze jedna propozycja i ostatni dziś telefon od Państwa. Ja mogłabym prosić o nadanie Summertime w wykonaniu Janis Joplin. Mm.